Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Meya wa jiji Bujumbura anasema kuwa kukataza harakati za chama Congrès National pour la Liberté Jumapili hii ni kuwepo kwa taarifa kuwa usalama ungeliweza kuzorota. Na mkaguzi mkuu wa polisi alichukua hatua ya kukataza askari polisi kuingia kwenye migahawa na vilabu wakiwa mbebelea silaha. Na kupanga mikakati ya ushuru pamoja na harakati za benki za kibiashara ni miongoni mwa yale yaliyotekelezwa na wizara inayohusika na masuala ya Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba ukaguzi mkuu wa polisi ulichukua hatua ya kukataza askari polisi kuingia kwenye vilabu na migahawa wakibebelea silaha ama wakivaa sare za kazi. Katika waraka ulioagiziwa kwa makamishna wote na afisa wa juu na wale wa idara za polisi, mkaguzi mkuu wa polisi anakataza askari polisi kwenda likizoni wakiwa na silaha. Waraka wa hatua hizo Katika waraka huo, mkaguzi mkuu anasema kuwa hatua hizo zilichukuliwa baada ya kudhihirika siku kadhaa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, vitendo ambavyo vinatendwa na baadhi ya askari polisi. Ni taarifa yake Jerome Hakizimana. Kutupa maguruneti pamoja na vitendo visivyoheshimu haki za binadamu ambavyo hufanywa na baadhi ya askari polisi vimekuwa na kasi kubwa kama wanavyoona katika uchunguzi mkuu wa askari polisi. Waongeza pia kuwa mauaji yanayofanyiwa watu wanaoshutumiwa kuwa ni wachawi yamekuwa mengi tena kwa kiasi kikubwa katika mikoa fulani ya nchi ya Burundi. Katika waraka huo, kuna ujumbe unaoegemea maamuzi maalum yahusuyo usalama, na uchunguzi mkuu wa askari polisi umechukua maamuzi mbalimbali. Maamuzi hayo ni pamoja na maguruneti yote lazima yawe katika hala, ina maana mahali panapohifadhiwa silaha. Waraka huo huongeza kuwa silaha ambazo hukamatwa katika msako zitafikishwa katika taasisi ihusuyo kuhifadhi silaha zote. Askari ambao wataingia kilabuni wakiwa katika majampa ya kazi wataadhibiwa kweli kweli. Waraka huo hukumbusha pia kuwa ni marufuku kwa raia kujiadhibia wenyewe watu wanao shutumiwa kuwa ni wachawi. Askari polisi hutolewa wito wa kufanya uchunguzi mkali badala ya kuegemea kwa wale wanayobaini washutumiwa. Waraka huo unawakataza askari polisi kupiga picha na kuzisambaza mtandaoni wanapokuwa katika shughuli fulani, na atakaye kiuka sheria hiyo akikamatwa ataadhibiwa. Waraka huo unamaliza ukiwaomba makomishna wa maeneo mbalimbali kuchukua maamuzi haraka pafanywapo vitendo kinyume na za binadamu katika maeneo wanapotawala. Shukran Jerome Hakizimana. Katika ukurasa wa uchumi ni kwamba kuandaa mikakati ya ushuru, kuandaa harakati za benki za kibiashara pamoja na nendarudi za raia na biashara ni moja wapo mwa yale ambayo tayari kutekelezwa na wizara inahusika na masuala ya Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jean-Pierre Bachanamwo, mkurugenzi anayehusika na masuala ya uchumi katika wizara hiyo, anasema kuwa wanakabiliana na changamoto za ukosefu wa uwezo wa kifedha. Tumsikilize. Kazi tulio kuisha ifanya kama wizara inayohusika na masuala ya Afrika Mashariki, kama mnavyoona mamlaka kukusanya mapato, ukiangalia vizuri ukilinganisha na vile ilikuwa inafanya kazi hapo awali kabla hatujaanza kutumia hizi sheria za soko la pamoja la Afrika Mashariki, naweza mkaona kwamba mapato yamekuwa yakiendelea kuingia kwa wingi kilinganisha na kazi tulizokuwa tukizifanya. Kitu kingine naweza nikasema ni sekta inayohusu utalii hapa Burundi. Japokuwa ukilinganisha na nchi zingine za Afrika Mashariki utalii haijaendelea sana, lakini serikali ya Burundi imefanya kazi. Sheria zilibadilishwa ili au watu wanaotembelea Burundi waweze kuwa wengi. kwa sababu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tunajua kwamba utalii ni sekta ambayo inaweza kutuletea hela za kigeni, na mnajua kwamba hela za kigeni tunazihitaji sana hapa Burundi. Matatizo yanayopatikana katika hizo sekta zote ambazo nimewaambia ni matatizo yanayohusu kutojua sheria. Kingine ambacho tunaweza tukaomba watu wanaofanya kazi na kwenye sekta zote za serikali waweze kwenda katika nchi hizo zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki wakafanye kazi. Sheria zinawalinda. Ili uweze kufanya kazi vizuri katika ulimwengu huu lazima ujue lugha nyingi. Kama hao wataalamu wanaojua Kifaransa wakaenda Nairobi, kwenda Dar es Salaam, wakaenda katika hizi nchi zinazoongea Kiingereza na Kiswahili, wanaanza kufundisha Kifaransa na wataendelea. Isanganiro. Na tukendele na taarifa ni kuwa kina mama ambao wanajihusisha na kazi tofauti wasema kuwa waonesha uwezo wao, na hayo yanathibitishwa na mshauri wa kiongozi wa wilaya Kayanza anahusika na masuala ya maendeleo. Hapa anapigia mfano mwanamama anajihusisha na kazi ya kuchuma nyama katika mgahawa. Mwanamama huyo anasema kuwa licha ya kuwa mwanzoni alikabiliwa na changamoto nyingi, wakati huu kazi hiyo inamsaidia kuitunza familia yake. Wanajihusisha na kazi ya bucha, wanaomba mwanamama huyo kuwafunza wenzi wake. Ni taarifa yake Ismael Kwizera. Abantu benshi barambwa ngo tukatire ku muryango tukatire. Mwanamama huyo anafanya kazi ya nyama choma maeneo ya Masanganzira ya Kanyaru, mkoa wa Kayanza, sehemu maarufu kama Kurubaho. Nyabenda Consolate ni mwenye umri wa miaka 35, ni mama mwenye watoto wanne. Anasema kuwa ameanza kazi hiyo ya nyama choma alipoachana na kazi ya ufundi cherehani. Matatizo ndio yaliyopelekea kuuza mashine yake ya kushonea nguo pindi mtoto wake wa kwanza alipopata ulemavu. Alikaa kwa muda mrefu nyumbani, baadaye ndipo alipojikita katika kazi ya nyama choma. Consolate anaeleza kuwa alianza kazi ya nyama choma akiwa na mfanyakazi, lakini baadaye waliachana na mfanyakazi huyo ambaye alikuwa akimkatia nyama naye pia akiwahudumia wateja. Kutokana na uzoefu mdogo aliokuwa nao wa kukata nyama, alijikuta akitumika bila kupata faida. Ila baada ya hapo, Bi Consolate anasema kuwa kwa sasa ameizoea kazi hiyo. Hakuna aliposomea kazi hiyo ya kuyanga na kuchoma nyama, ila kwa sasa inamtunza yeye familia yake. Ameendelea kufahamisha hivyo Bi Consolate. Kila kazi haikosi changamoto zake. Bi Consolate asema kuwa mwanzo ulikuwa mgumu kwa jamii kumuelewa, hususan kwa mume wake ambaye alikuwa na mashaka dhidi yake baada kusikia maneno kuwa wayangaji huwa wanaua. Kazi yake Bi Consolate Nyabenda inapokelewa vema na wengine wa na mama wa eneo hilo, kama jinsi mmoja wapo tulie mkuta eneo hilo alivyo tufahamisha na kusema kuwa kazi hiyo ilikuwa ikifanywa na wanamume tu, ila kwa sasa hata wanawake wanaweza pia, maana Bi Consolate hamuombi mtu. Kwa upande wake, mkuu wa tarafa Kayanza bwana Silver Saguye asema kuwa kwa sasa kina mama wameachana na kauli ya kusema tu kuwa wanaweza, bali wameingia katika matendo ya kuonesha kuwa wanaweza. Bi Consolate Nyabenda amewatolea wito wa kina mama wengine kujihusisha na kazi yoyote, maana hakuna kazi mbaya isipokuwa ile ambayo hailipi. Shukran Ismail Kwizera. Nakufahamisha kwamba taarifa yaweza kusikika moja waweza kuipata moja kwa moja kupitia anwani yetu www.isanganiro.org au tembelea ukurasa wetu wa Facebook Isanganiro Burundi. Na meya wa jiji Bujumbura anasema kuwa kukatalia chama Congrès National pour la Liberté kuendesha mkutano uliokuwa unaandaliwa Jumapili hii ni kutokana na sehemu ambapo kuna makao makuu ya chama hicho, na kusema kuwa usalama ungeliweza kuzorota. Ni baada ya mwenyekiti wa chama hicho kukemea hatua yenyewe. Fredy Mbonimpa anamtaka mwenyekiti wa chama hicho na wafuasi wake kuvuta subira. Tumsikilize anatafsira mwenzetu Didier Nionzima. Jumamosi tulifahamisha kuwa harakati za kufungua makao ya chama chake hazitawezekana kutokana na sababu za usalama. Nitulize mioyo wananchi kuwa usalama unaenea, lakini hali hiyo haiwezi kutukataza kuchukua hatua hiyo. Tulikuwa na taarifa kwa usalama ungeliweza kuzorota. Wakati huo tunachukua hatua marizawa bila kuuliza kwa faida ya wahusika. Ndio maana katika sherehe au mikutano wakituomba ruhusa tuna tunawapa walinda usalama. Mfahamu kuwa huku na kule huwa kusikika guruneti au risasi, hali inayosababisha wahalifu kujaa jela. Hatua hiyo ni ya kawaida tunapokuwa na taarifa kwa usalama unaweza kuyumbishwa kwa faida ya wanachama hao. Hii ni fursa ya kutuliza mioyo wanachama wake naye pia, kwani chama chake kinakubaliwa na sheria. Wavute subira, tutawatendea haki kama vyama vingine bila ubaguzi. Hata vyama vingine, iwapo tunaona kuwa usalama unaweza kuzorota, tunaweza kuchukua hatua kama hiyo. Na tukiendelea na taarifa, ni kwamba waendesha pikipiki za uchukuzi pamoja na madereva wa gari wa mkoa wa Gitega wanatakiwa kuheshimisha kanuni za usalama wa barabarani, ikiwa ni kutopakia abiria wengi pamoja na kutokwenda kwa kasi kubwa. Ombi hilo ni la shirika linalojihusisha na masuala ya usafiri la hii Jumapili, pindi shirika hilo likuwa likitafsiria madereva wa mkoa wa Gitega yaliyomo katika sheria mpya inayohusu usalama wa barabarani. Wawakilishi wa madereva hao waliomba wahusika kuweka alama za kuonesha vituo ili kuepukana na kutozwa faini iwapo watakiuka sheria hiyo bila kufahamu. Na katika ukurasa wa michezo, ni kwamba baadhi ya wakufunzi wa wanariadha wanasema kuwa sababu zinazopelekea mkoa wa Ngozi kusalia nyuma katika michezo ya riadha ni kutowekeza uwezo wa kifedha wa kutosha kama wanavyofanya wengine katika mikoa mingine. Wakufunzi hao wanawataka wahusika kushughulikia swala hilo kama ilivyoelezwa na Uwizeyimana Gilbert, mtaalamu wa michezo ya riadha. Alieleza hayo Jumapili hii wakati wa michezo ya riadha iliyokuwa imeandaliwa mkoani Ngozi. Daima na ukurasa wa michezo, ni kwamba timu ya Interstar itachuana na timu ya Messager Ngozi katika robo finali katika kombe la raisi la mwaka huu. Hapo ni baada ya kuinyuka bao 1-0 timu ya Abuja City Jumamosi. Katika mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo ndiyo ilinyakua ushinde wa kombe lililobatizwa timu hiyo kwa kusherehekea miaka 50 toka iundwe. Ni baada ya kuifunga timu ya Orunani kwa pointi 54-47 katika finali. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mashindano yaliyoandaliwa na timu ya vikapu ya Dinamo yenye lengo ya kusherehekea miaka 50 timu hiyo ikibuniwa yamefikia kikomo mwishoni mwa wiki. Kwa upande wa wasichana, timu ya Berco Star ndiyo ilijinyakulia kombe baada ya kuimenya timu ya Legazer vikapu 40 dhidi ya 39. Kwa upande wa wavulana, timu iliyoandaa mashindano hayo ndiyo ilitawazwa ubingwa baada ya kuichalaza vikapu 54 dhidi ya 40 timu ya Urunani. Katika michezo ya soka, mashindano ya kombe ya rai yamekuwa yanamfikia kwenye hatua ya mzunguko wa 8 ya kuelekea finali. Jana Jumapili, timu ya Kayanza United iliicharaza Messager Bujumbura kwa kupachika penalti 3-1. Baada ya mchuano kumalizika, timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Timu ya Top Junior kutoka mkoani Kayanza iliicharazwa mabao 2-0 na timu ya Ngozi City. Musonga TFC iliimenya Flambeau du Centre mabao 2-0. Siku ya Jumamosi, Flambeau de l'Est ilicharazwa bao 1-0 na timu ya Messager Ngozi. Aigle Noir kairambisha sakafu timu ya Moso Shuka kwa kuimenya bila huruma magoli 4-1. Timu ya Interstar ililalua Abuja City bao 1-0. Timu ya Lelier ikacharazwa mabao 3-0 na timu ya Lydia DK Burundi Sport for Africa. Banguia Emmanuel Maalumu Maele anaeleza kwamba maandalizi mema ya kombe hili la raisi ndiyo yalisababisha kuibuka kidede kwenye ushindi huu. Tuko tunamaliza machi nyingi tunafungwa, iko kama machi 4 za kufatana tunapigwa, ni kitu cha kwanza kwenye timu kama vile ya Lidia Lidike kuona tunafikisha machi 4 tunapigwa. Ndio maana tukasema hii ekipe tulicheza nayo mfaza alika tufunga, fazi returi katufunga, haiwezekani tupiga mara 3. Ndio maana tumetia bidii leo kusema tutafute pointi 3. Inaonekana kwa nguvu nyingi mnaziweka kwenye kombe la raisi, ila kwenye kombe la ligi ya nyumbani kuna mapungufu. Ni ipi tatizo? Objective ya machi ni pointi 3, na objective ya championa ni kuchukua kombe. Tukasema hivi, pako kombe la raisi, lazima tutie nguvu mingi, lakini na machi za kubaki za kombe ya championa tutatia nguvu kusema ekipe ibaki fasi yake isishuki. Katika michuano inayotarajiwa kwenye mkondo wa low final, Aigle Noir itapambana na Lydia DK Sport for Africa. Messager Ngozi itaikaribisha timu ya Interstar, wakati ambapo timu ya Askari Polisi Rukinzo tamenyana na Kayanza United. Habari za kimataifa. Na tumulike kwa sasa habari za kimataifa ni kwamba rubani wa naibu wa raisi William Ruto afariki baada ya helikopta kuanguka Kenya, na Algeria yaendelea kukumbwa na maandamano ya kupinga muhula wa tano wa raisi Bouteflika. Mengi zaidi naye Pablo Ernest Barjuwabo. Waziri mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda ametoa wito wa utulivu kipindi hiki nchi yake na Rwanda ikiendelea kuvutana kuhusu kufungwa kwa mpaka wa Katun. Rwanda ilieleza hatua hiyo ni kwa sababu ya ukarabati wa mpaka huo, lakini Uganda inasema nchi hiyo ya jirani ilikwenda kinyume na taratibu za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rubani wa naibu rais William Ruto amefariki katika ajali ya ndege baada ya helikopta aliyokuwemo kuanguka nchini Kenya. Kwa mujibu wa BBC, taarifa katika vyombo vya habari nchini humo zinaeleza kwamba ndege hiyo ilianguka jana Jumapili mwendo wa 2 usiku katika eneo la Turkana. Inaarifiwa kwamba Captain Mario Magonga amefariki pamoja na abiria wengine wanne. Nchini Algeria, mamia ya watu wamejitokeza jana Jumapili usiku wa kuamkia leo katika miji mbalimbali nchini humo kupinga muhula wa tano wa Rais Abdelaziz Bouteflika, ambaye ameahidi kufupisha muhula iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, ahadi hiyo ya Rais Bouteflika haikuwashawishi wananchi ambao usiku katika mji wa Alger walijitokeza kwa wingi na hata katika miji mingine wakiandamana kwa utulivu kabla ya polisi kuwasambaza katika maeneo mbalimbali. Tutamatishe habari za ugenini yanayojiri nchini Venezuela, ambapo kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kuwa rais wa mpito nchini humo na kuungwa mkono na mataifa ya magharibi, Juan Guaido, ameitisha maandamano ya wananchi wakati huu anaporejea nchini humo. Kiongozi wa upinzani alivuka mpaka mwezi uliopita na kuanza ziara katika mataifa jirani na kukutana na makamu wa rais wa Marekani pamoja na rais mpya wa Brazil. Mwanasiasa huyo alifanikiwa kuondoka nchini humo licha ya mahakama ya juu, na sasa hajafahamika atarudi vipi nchini Venezuela. Shukran Ernest Pablo Barjua. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Moeze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.